neka melodiji izvirat i spiri na čoveka po pesni te izbirat. O brati mi o vasko troče

Лежахме над гора, аз и Кристина. Снегът скърцаше под краката. Целувайки, целувах. Дали се спомняш, Кристина? Thank you. bezbrežna, čista samota. duhu i usta. Но нямам тези лица, Спрели се тъж, звънка дерета, гитари за лъж. весела младост цъфти. Няма ги вече каруците писани, няма ги детските дни. Но зашумили ветрецът в нощта, връща се в спомена пак песента. Циганин как да обича умее, циганин как без любов не живее. Циганин как да обича умее, циганин как без любов не живее. Пеят момчетата, стрели света, звънка дерета, китари царя, там в огньовете ражда жата. Няма, няма. Но такива футболисти като Кундиня. вече няма, няма. Твоите тенце си остави и жена любима. Много сълзи, много болка, мъка не премина. Като гундиня, той от класа бе голяма, много вече няма, няма. Но такива футболисти, като гундиня, той от класа бе голяма, много вече няма. Thank you.

Песен моя, на самата зима. Сред бели плажове безлюдни видях прегърнати любими. И аз почувствах колко пълен е този плаж с тези двама. Yeah. снега, подлитнало топлата ми длан. Над някоя звезда под свода цинка, в която винаги ще бъда взрян. Бъди една светкавица голяма, която нощ не пада върху мен. Душата моя да превърне пламък и всяка нощ да свети като ден. Горчива обич нека ме убива от старите. Живо да пея, всъщност мога, но просто